Sio kabisa namna wewe utakavyoandaliwa katika mazishi yako, wakina nani wasimamie, kama ikiwa wewe utawatangulia wao. Tumesema wasia kila siku unabadilika badilika, ha, kwamba mimi nisimamiwe na fulani na fulani, fulani ataniswalia mazishi yangu yawe hivi, sitaki hili, sitaki hili. Andika wasia wako, kila kitu kiweke wazi. Sasa yule atakaye kuja kubadilisha vile ulivyoandika wewe, wewe una lawama tena. Kama mbadalahu min ba'di ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna, atakaye badilisha wasia huo baada ya kuusikia, basi madhambi yake ni kwa yule aliyekuwa amebadilisha. Mtu anasema ah, mimi ndugu yake, kwa hiyo sitaki, mimi nitafanya kasika maiti yako. Watu wengine wameshaingilia katikati pale, wakaonyesha kifua kwamba ni ndugu, hata hajulikani katoka wapi. Wewe ndugu yako mbona alikuwa aumwa, hatukuoni eh? Ndugu yako vipi, udugu huu mpaka hapa? Kuna watu wana udugu wa sampuli wa kupigania maiti, lakini hawapigania wagonjwa, kwamba mgonjwa wangu huyu mimi namchukua, ndugu yangu huyu tamsimamia mwenyewe. Subutu. Mgonjwa na mambo mengi, utoe pesa, utoe wakati wako, na wengine wagonjwa wengine ni wakusimamia, kuwaogesha, kuwa hivi, wakidhi haja na hili. Ni kazi, nataka utu na ubinadamu. Wewe onyesha udugu wakati kesha kufa, wakati uko hai asimamiwe na ndugu zake wa kweli, wanaomthamini, wamsimamia, wamwangalia, hao ndo ndugu zake wa kweli. Wewe ndio kule michango ya sadaka, sio? Sababu kuna vitabu kwenye mazishi, basi utachukua na wewe, sio? Au utafuta fahari. Wengine wale hawataki, utafuta fahari tu kwamba ala, kumbe ndugu yake. Sasa haya ni makosa. Watakiwa wasia, ule mtu ashaandika wasia wake, mtu andika wasia wako, ushuhudize watu. Kama kuna wanasheria, ushuhudize juu yake kwamba mimi nataka mazishi yangu yawe hivi, sitaki yawe hivi. Sitaki watu walio wakaomboleza, watu wakalia vilio vya kuomboleza. Atakayefanya hivyo fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, siko radhi naye katika hilo. Siniaha alifanya niaha, anakuwa ni mal'un, analaaniwa. Sasa wewe andika kabisa, atakayelia akaomboleza akajifanya alia kwa uchungu, akagaragara, akachana nguo, basi fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, mimi siko radhi naye katika hilo, wala siko pamoja naye. Na atakayefanya hili na hili katika mambo ya uzushi na mingineyo, mila na vitu gani, siko radhi naye katika hilo. Bainisha kila kitu. Sasa afanye tu kwa jeuri yake, wewe madhambi hata kufikia. Lakini ikiwa wewe wajua kwamba jamii yako na familia yako iliyokuzunguka kuna mambo hayo, lazima utafanyiwa. Alafu usiusie watu wakifanya na madhambi, yeye atakurudia. Unatakiwa ubainishe kwao. Mtashirikiana katika madhambi haya ikiwa wewe hukulikanya hilo na wewe walijua wala hukuhusia ndani yake. Kwa hiyo katika mambo ambayo unatakiwa wewe usie, usia namna gani utakapozikwa. Tufahamu. Bwana Saad bin Abi Waqas, Amir bin Saad bin Abi Waqas anaelezea kwamba baba yake alipokuwa katika maradhi aliyofia, alihusia akasema, alhidu li lahda, niwekeni mimi katika mwanadani, cheni nifanyeni mwanadani, wansibu alayya allabina nasba, na nisimamishieni matofali katika mwanadani wangu, kuyasimamisha kama sunia bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kama aliyofanyiwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Anahusia namna atakavyozikwa. Kwa masahaba walikuwa wakifanya namna hiyo. Usiache kufanya hivyo ukaogopa kwamba mimi nikihusia, wewe angalia katika familia yako tu kwamba mimi naondoka, hata kuna watu hawa na hawa na hawa watajitokeza, jambo fulani na jambo fulani katika nisio yake atafanyika, yazuie kabisa. Hata kama kuita kikao kwenye familia yako, waite, jamani, hii ndugu zangu, tupo hivi, kuna uziva na kuna kifo, mimi katika imani yangu jambo fulani na jambo fulani ndio jambo la sawa, na hili na hili na hili ni makosa, mimi nikifa sitaki hili hili hili hili, na maandishi yangu ni haya hapa. Atakaye kwenda kinyume na hivi na mtamshtakia kwa Allah tabaraka wa taala. haya ajifanye sasa wakati huo. Wale wanasema ah, lakini mwenyewe alihusia bwana. Mwenyewe alishahusia bwana kwamba sifanywe hivi na hivi, basi bwana. Tufahamu. Maana kuna ndugu kazi yao kupigania maiti. Mazishi ndio kusimamia. Kuna maslahi wanataka kuyapata ndani yake. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pia alihusia. Aliwahusia watu waseme idha mtalaqtum bi janazati sahaba huyo. Asema mtakapokuwa mnakwenda na jeneza langu, fa asri'u bil mashya. Nipelekeni kwa haraka. Fanyeni haraka katika mwendo. Haina maana kwamba watu wakimbie mbio sana. Wala watembee kidogo kidogo, ikawa jeneza linapitwa chini kwa chini watu wapasiana. La, jeneza takeliwe katika mabega ya watu. Sio chini chini. Baba usinue. La, kuna utaratibu huo. Taratibu, ah. Jeneza linapelekwa kwa haraka. Si mbio, linapelekwa kwa haraka. Tofautisheni baina ya haraka na mbio. Kwa hiyo Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anasema, "Idha talaqtum bi janazati fa asri'u bi al-mashya." Mtakapokuwa mnakwenda na jeneza langu, basi fanyeni haraka katika kutembea. Wala tutbi'uni bi mijmarin. Wala msinifuate mimi na mijmar. Mijmar ni nini? Ha? Vijinga vya moto, sio? Makaa ya moto. Msinifuate mimi na moto. Wala taj'alanna ala lahdi shay'an yahulu baini wa baina at-turab. Na wala msijalie, msiweke katika mwanandani wangu kitu chochote kitakachozuia baina yangu mimi na baina mdogo au baina ya udongo. Watu sio wakafahamu kwamba watu wasiweke majani au wasiweke ubao, la. Si maana yake. Kwa maana kule chini msimtandikie chochote, kwamba huyu ni sahaba, huyu bwana mtu mwema, bila tumtandikie kijigodoro cha kulalia. La. Wala taj'alanna ala qabri bina'an. Wala msiweke kwenye kaburi langu jengo lolote. Tukasema mkatamjinge kijikuta. La. Kwa sababu jambo hilo amefanyaje? Amelikataza Mtume SAW, msijenge kwenye kaburi langu. Wa ushhidukum, sikiliza anavyosema. Na ninawashuhudizeni nyinyi. Wa ushhidukum anni bari'un. Na washuhudizeni kwamba mimi niko mbali kabisa, nimetakasika. Min kulli haliqatin. Na kila mwenye kunyoa nywele kwa sababu ya msiba wangu. Kuna watu wakifiwa unyoa vipara. Kwa hiyo kila mwenye kunyoa au saliqatin, saliq maana yake ni na siangalie maana yake inshallah. Au khariqatin, ha? Asema hapa saliq allati tarfa'u sawta 'inda al-musiba. Yule ambaye ananyanyua sauti yake wakati wa msiba. Baba, kapiga makelele. Au khariqatin, au mwenye kupasua nguo. Qalu, wakasema sami'ta fihi shay'a? Wakamuuliza, ulisikia kitu chochote katika hilo? Qala na'am min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Sema ndio, nimesikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sahaba anahusia watu ambao wamemzunguka, ni katika wanafunzi wa masahaba na wengine katika masahaba, lakini bado anatoa usia yeye katika mazingira yetu, ambayo wale mambo yote yaliokatazwa watu watayafanya. Sasa kwa nini wewe usihusie? Sema mimi nitakapokufa nipelekeni kwa haraka, hamna kidogo kidogo. Kwa nini? Kwa sababu kama maiti akiwa yule mlembeba mlempeleka ni mwema, mkimpeleka haraka, hiyo ndio kheri kwake, yeye anakimbilia kheri yake. Na mkimchelewesha, mkosesha raha yake. Na kama ni mtu mwovu, basi kile mnazidi kuchelewa ndio mwabeba laana zaidi. Yaani ile laana mwiweke kwenye mabega yenu wenyewe, mwadhurika. Na kama mnapenda mpeleka haraka, ni shari mwajiepushia wenyewe sasa. Maana kile kitu kiovu mmechukibeba. Kwa hiyo watu takiwa wafanye haraka katika kuwazika maiti zao, kama alivyohusia Abu Musa na kama alivyohusia Mtume SAW kabla ya hapo. Kadhalika watu wasitandike chochote chini, wakasema huyu ni mtu mwema, wewe tumweke marumaru chini, tumweke tiles kwanza ili alale sehemu nzuri kabisa. La. Msifanye namna hiyo, na wala msiwe kwenye kaburi yake jengo lolote. Jengo lolote. Wala kuandika kitu chochote pasiandike. Kuna watu wengine waona kwamba ni sharafu hiyo. Watu wakajenga majengo juu, wakajenga makuta na wakaweka visahani vya chai. Eh? Wakaweka matelizi kwenye makaburi, ukaona kwamba ni fahari. Haya ni makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ni mambo yameenea katika miji. Pia akahusia kwamba watu wasimlilie wakiomboleza. Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu anasema, "Idha ana mittu fala tu'dhuni fala tu'dhiru li ahada fa inni akhafu an yakuna na'ya wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'y." Mimi nikifa msimtangazie yoyote, msifanye naji. Kapeleka mahabari huku na huku, wapi? Msifanye hivyo. Kwa sababu mimi naogopa itakuwa hiyo ni naji. Yale matangazo ya kijahilia, walikuwa wakipeleka watu masokoni na barabarani watangaze msiba wa fulani na fulani. Na watu leo utangaza kwenye maridio na kwenye maspika, tena misikitini. Makosa. Inaitwa naji ile. Kwa hiyo msifanye namna hiyo. Anasema Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake Al-Adhkar. Imam An-Nawawi yeye ni Mshafi rahmatullah alayhi, katika madhhab ya Shafi. Anasema wa yustahabu lahu istihbaban muakkada. Na inatiliwa mkazo, inapendeza kwake yeye. Kupendezeshwa kwenye kutiliwa mkazo. Sunna muakkada mustahab. Ha? Ayusi ya bijitinabi maajarati al-adatu bihi mina libidai fil janaiz wa yuakida al-ahda bithalik. Kuna pendezeshwa kwa kireye, kupendezeshwa kuliko tiliwa mkazo, kuhusia, mtu ausie, watu kujiepusha na yale ambayo yamejiri katika ada za watu, katika mambo ya bidaa katika jeneza, na atiliye mkazo na likukoteze mkataba wa hilo. Yani maadamu wajua familia yako inaweza kufanyia mambo mengi ya bidaa, jambo hilo lisisitize sana kwamba mimi sitaki, sitaki. Atakayefanya hivyo, laana ya Allah imshukie. Tilia mkazo ni kweli kweli mpaka watu wakuelewe. Ukiwelegelege hivi, oh, utaona watu wakusanyika maana vifuu vyao vya maharage na uji wamekaa nini takhtim bidaa hiyo, mara hii mara hivi. Ulilegeza ikaze, na mimi nisilitaki. Andaa mazingira ya kwamba wewe sasa haitakiwi kufanya hivyo. Unafahamu? Kama vile ambavyo watu wengine wana mambo yao wenyewe, nataka mimi nifanywe hivi, nafanya hivi. Jamaa zake watafanya. Atamfanyia jamaa zake. Lakini sasa wewe maadamu ushafahamu kwamba hili ni kosa na hili ni kosa, na wewe kazana. Usifanyie mambo haya. Uishi katika sunna na ufe katika sunna na uzikwe katika sunna. Nasallallahu alayhi wasallam. Kuna mambo mengi, haya ni mambo 12 tumeyataja. Mambo yako mangapi? Mambo ni mengi. Na tunatakiwa tuyajue yote haya. Kwa haya 12 na talikeni na mafutadha, kuna mambo 16. Yani itakuwa imefika 16. Na maala alhadirina baada mautihi. Utatimia mambo mangapi takriban? Kumina nane, kumina tisa, shirini, shirini mbili, shirini tatu. Hizi ni nukat Shekhal Albani ameziweka mpaka mwisho wa kitabu. ولن تتوشى بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.